الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا من خلق السماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. سورت کا نام ہے سورۃ طہٰ. میں ہر سورت میں چار چیزیں آپ کے سامنے عرض کریا کرتا ہوں. نمبر ایک, سورت کا ربط, اسمی بھی اور معنوی بھی, نام کا ربط اور مضامین کا ربط. اور نمبر دو, امتیازات. نمبر تین, سورت کا دعویٰ. اور نمبر چار, سورت کا خلاصہ. سب سے پہلے میں اسمی ربط عرض کر رہا ہوں. پچھلی سورت کا نام تھا سورت مریم, اس سورت کا نام سورۃ طہٰ. فرمایا, بہادری سے مسئلہ بیان کرنا چاہو تو سورۃ طہٰ میں موسیٰ علیہ السلام کا قصہ پڑھ لو. معنوی ربط, مضامین کا ربط, وہاں موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ مختصر تھا, یہاں موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ مفصل ہے. نمبر دو, وہاں فرمایا موسیٰ علیہ السلام مخلص تھے, چنے ہوئے, اور یہاں آیت نمبر 13 میں چننے کا ذکر آیا تھا, ہم کیسے چنا تھا. نمبر تین, وہاں حضرت ہارون علیہ السلام کے نبی ہونے کا ذکر تھا, اور یہاں اس کی تفصیل آ رہی ہے نبی کیسے بنے. وہاں انبیاء اولیاء کی عائشی کا ذکر تھا, وہاں بی بی مریم عاجز, انبیاء علیہ السلام عاجز, وہاں انبیاء اولیاء کی عائشی کا ذکر تھا, یہاں اس پر ترقی ہے. بھائی یہ بات خاص طور پر یاد رکھنا, یہاں اس پر ترقی ہے. ان مساتے تھے وہ مسائب کو دور نہیں کر سکتے تھے. وہاں کیا ذکر تھا؟ انبیاء اولیاء عاجز تھے, بولو تو انبیاء اولیاء. یہاں ترقی ہے کہ ان پر مصیبتیں آتی تھیں اور وہ دور نہیں کر سکتے تھے. امتیازات, کیا معنی امتیازات کا؟ جو مضامین اس صورت میں ہیں, اس کے علاوہ پورے قرآن میں. مولانا ہم یہ نمونہ آپ کو پیش کر رہے ہیں. ہمارے استاد محترم فرماتے ہیں کہ حضرت مولانا علی رحمت اللہ علیہ وہ ہمیں قرآن پاک والی عینک لگا کر دے گئے ہیں. کیا مطلب جی؟ ہم نے کہا استاد محترم, عینک لگانے کا کیا مطلب؟ یہ انہوں نے انداز سمجھایا ہے, حضرت نے ہمیں قرآن پاک سمجھنے کا طریقہ بتا دیا ہے. یہ انداز ہے, اس طریقے سے آپ قرآن کو سمجھیں. اب امتیازات سورت کا مطلب, وہ مضامین جو اس صورت میں ہیں اس کے علاوہ پورے قرآن میں نہیں ہیں. ہو سکتا ہے کئی مجھ سے رہ گئے ہوں, تو میں یہ نمونہ آپ کو دکھا رہا ہوں کہ اس انداز میں آپ نے ان کو تلاش کرنا ہے. نمبر ایک, ہارون علیہ السلام کے لیے موسیٰ علیہ السلام کی دعا کا ذکر, اللہ میرے بھائی کو میرے ساتھ پیغمبر بنا. یہ اس صورت میں ہے, انداز اور کہیں نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ نے محبت ڈال دی, اس کا ذکر. اس کا ذکر اور طہٰ کا ذکر, طہٰ ما انزلنا علیک القرآن تشقیٰ, طہٰ کا ذکر اس صورت میں ہے. موسیٰ علیہ السلام پر وادی مقدس میں وحی نازل ہونے کا ذکر, موسیٰ علیہ السلام کی دعاؤں کا ذکر, موسیٰ علیہ السلام کے مناظرے کے لیے وقت اور جگہ کا انتخاب, مناظرہ کب ہوگا, جگہ کون سی ہوگی, سامری کا موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو چھوڑنے کا ذکر. سامری کے متعلق یہ الفاظ, ان تقول لا مساس, لا مساس, یہ الفاظ. آدم علیہ السلام کے بھولنے کا ذکر, آدم علیہ السلام کے جنت میں ننگا نہ ہونے, ان لک اللہ تجوا فیہا ولا تارا, یہ ذکر. اللہ کی کتاب سے جو منہ موڑے گا ہم اس کی زندگی تنگ کر دیں گے, فإن له معیشتا ضنکا, اور وہ قیامت کے دن اندھا ہو کر اٹھے گا. موسیٰ علیہ السلام نے بچڑے کو جلایا تھا. یہ تقریباً 12 امتیازات ہیں جو اس صورت میں ہیں, اس کے علاوہ پورے قرآن میں نہیں ہیں. آپ یہ نوٹ کریں ہر ایک وقت میں, اور مزید بھی تلاش کریں, آپ مل جائیں. انداز ہم نے عرض کر دیا. نمبر تین, صورت کا دعویٰ, ابتلوا بالمصائب, الٹا مصائب میں پھنسے ہوئے ہیں بھائی. پچھلی صورت میں کیا تھا؟ وہ کیا کر رہے ہیں؟ عاجزیاں, بولو تو کیا کر رہے ہیں؟ اور یہاں کیا فرمایا، کیا ہیں وہ مسائل میں پھنسے ہوئے ہیں، یہ بات یاد رکھنا، میں سنوں گا. اور نمبر دو، بہادر ہو کر مسئلہ پہنچاؤ جیسے موسیٰ علیہ السلام نے پہنچایا تھا. مانا سورت کا جو خلاصہ ہے وہ بہت آسان ہے. اس سورت میں سم کی آیات ہیں کتنی؟ ایک آیات توحید، دوسری آیات تشجیع. آیات توحید، آیات تشجیع. کچھ ایتیں وہ ہوں گی جن میں توحید کا ذکر ہوگا، کچھ ایتیں وہ ہوں گی جن میں یہ ذکر ہوگا تشجیع، بہادر ہو کر مسئلہ پہنچاؤ. یہ دو ایتیں چلیں گی ساری سورت کے اندر. اور خاص جو بات یاد رکھنے کے قابل ہے وہ میں نے آپ کو لکھوا بھی دی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر مصائب آئے. نمبر تین، دوگر. پھر تو وہ ایماندار بن گئے تھے، سمجھانے کے لیے ہم نے ساحرین کہا. ساحرین پر مصائب آئے، پھر انہوں نے ان کو دھمکیاں دیں، قتل کروایا، سولی پر چڑھایا وغیرہ وغیرہ، بات آئے گی. اور نمبر تین، آدم علیہ السلام پر مصائب آئے، جو خود موسیٰ علیہ السلام، ساحرین، نمبر تین آدم علیہ السلام خود مصائب میں پھنسے ہوئے ہیں، تمہاری مشکل کشائی کیسے کریں گے؟ دیکھو جی آپ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طہٰ، ما انزلنا علیک القرآن لتشکا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے ایک نام ہے طہٰ. مانا طہٰ کا سنو، انسان کامل. طہٰ کا مانا ایک، مانا طہٰ انسان کامل. دوسرا مانا حضرت ابن عباس نے کیا، اے شخص. ایوہ الرجل، طہٰ کا معنی ایوہ الرجل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، مانا انسان کامل، دوسرا مانا اے شخص. کس نے کیا؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور عرب والوں کی عادت ہے کسی کو بلانا ہو تو کہتے ہیں طہٰ. یہ کلمہ ندا کا ہے، بڑی کتابوں والے ساتھی، یہ کلمہ کیا ہے؟ ندا کا ہے. طہٰ عرب والے کہتے ہیں. دعوت طہٰ فی القتال فلم یجیب، دعوت طہٰ فی القتال فلم یجیب، فخفت علیہ ان یکون مبائلا. یہ طہٰ انسان کامل. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ما انزلنا علیک القرآن لتشکا، نہیں اتارا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن، لتشکا تاکہ آپ مشقت میں پڑ جائیں. ما انزلنا علیک القرآن لتشکا، پڑھانے کی توفیق دے گا. آیاتِ کیا مطلب؟ کیا کرو؟ بہادری کے ساتھ مسئلہ پہنچاؤ میرے پیغمبر. طہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشکا، بہادری کے ساتھ مسئلہ پہنچاؤ میرے پیغمبر. نہیں اتاری ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہ ہم نے قرآن، لتشکا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشقت میں پڑ جائیں. اس لیے تو ہم نے نہیں اتارا. اصل ساری بولی مانا لے، اساں تانوں اوکھا کرن واسطے تے قرآن نہیں نازل کیتا. اوپر جملہ پڑھو سارے دوست، مجھے خوشی ہو اور اللہ آپ کو مزید ہمت دے. یعنی قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ مشقت میں پڑ جاؤں. لیکن اگر کوئی تکلیف آ بھی جائے تو کیا بات ہے، اگر کوئی تکلیف آ بھی جائے تو کیا بات ہے، کیونکہ یہ حکم نامہ اس بڑے بادشاہ کی طرف سے ہے جو سب کچھ کرنے والا ہے اور جاننے والا ہے. ٹھیک ہے، ہم نے اس لیے بھیجا تو نہیں ہے کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، اگر آپ ہی ہے تو کیا بات ہے. دیکھو تو صحیح، بھیجا کس نے ہے؟ ہر کے عاشق شد گرچہ نازنین آلہ مست، ناز کی کہ راست آید بار باید میں کشید. جو عاشق ہوا نا، اگرچہ کتنا نازک کیوں نہ ہو، لیکن عاشقی کی خاطر تکلیفیں برداشت کرنی پڑتی ہیں. بڑھنا عاشق، بڑھنا عاشق تے مصیبت نہ آوے نا. ما انزلنا علیک القرآن لتشکا، آیت تشریح کا معنی بہادری کے ساتھ مسئلہ پہنچاؤ میرے پیغمبر. نہیں اتارا ہم نے آپ پر قرآن کیا مشقت میں پڑ جائیں. الا تذکرہ، مقصد از سر سے رومال بھی لیٹ پاؤں, رومال سر سے بھی لیٹ ہوں, مہربانی تھوڑی ناراض نہ تھی. الا تذکرہ لمن یخشا, مقصد از کیا مطلب اس کو سمجھنا ہے نا, قرآن نازل کرنے کا مقصد کیا ہے, اس پر ہم نے غور کرنا ہے اور خود کہنا بھی ہے. جس کو سمجھنا آئے گی میں کہوں گا سمجھ آتی جائے گی انشاءاللہ. الا تذکرہ لمن یخشا, مگر نصیحت کے لیے. لیکن مستفیدین شاگرد کتنے قسم, دو قسم. نمبر ایک مستفیدین, فائدہ اٹھانے والے. نمبر دو محرومین, محروم رہنے والے, خالیہ خالی گئے, حاجی احمد خان کی طرح. حاجی صاحب محروم ہے, مستفید مستفیدین میں سے ہے. آپ کا سبق اس کو یاد ہے, اس کا بھی ہم نے امتحان لینا ہے. کہہ دو نا انشاءاللہ. واہ بھائی واہ. الا تذکرہ لمن یخشا, نصیحت ہے قرآن, لیکن فائدہ کس کو ہوگا؟ اس بندے کو فائدہ ہوگا, یخشا, جو اللہ سے ڈرتا ہو. ہاں, تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلا. آیت توحید ہے نا, یا آیت تشیع آئے گی یا آیت توحید آئے گی. تنزیلا ممن خلق الارض, تنزیلا یہ مصدر ہے, مبنی للمفعول, مفعول والا معنی کرنا ہے مولانا. تنزیلا ممن خلق الارض, تھوڑا تھوڑا نازل شدہ ہے, نازل کیا ہوا ہے. تنزیلا ممن خلق الارض, تنزیلا ممن خلق الارض, تھوڑا تھوڑا نازل شدہ ہے, نازل کیا ہوا. کس ذات کی طرف سے؟ خلق الارض, جس نے پیدا کیا زمین کو. دعوی اول, والسماوات, آسمانوں کو پیدا کیا. کون سے آسمان؟ الاولا, جو بلند ہیں. آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا اللہ. حضرت نیلوی شاہ صاحب رحمہ اللہ نے اس کا خلاصہ بتایا, ہما کن اللہ, سب کچھ کرنے والا اللہ. یہ دعویٰ ایک. نمبر دو, آگے چلیے, الرحمن والعرش استوى. رحمان تخت بادشاہی پر غالب ہے. عرش کا معنی تخت بادشاہی, بھول جائے گا لکھ لو مولانا, قلم ہاتھ میں رکھو اور ورق کے اوپر قلم ہونے چاہیے. الرحمن والعرش استوى, رحمان تخت بادشاہی پر غالب ہو گیا. اس کی تفصیل انشاءاللہ سورۃ ہود میں آئے گا. کان عرش ہو علی الماء پر, الرحمن علی العرش استوى, رحمان تخت بادشاہی پر غالب ہو گیا. جملہ مولانا حاشیے پر نوٹ کر لو, اس نے اپنے اختیارات کسی کے حوالے نہیں کیے. اس نے اپنے اختیارات کسی کے حوالے نہیں کیے. حاج صاحب اختیارات کسی کے حوالے نہیں کیے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض, اللہ کے قبضے میں ہے, اسی ہی کے لیے ہے, یعنی اسی کے قبضے میں ہے, اسی ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. آسمانوں میں جو کچھ ہے اول, نمبر دو زمین میں جو کچھ ہے, اسی ہی کے لیے ہے, اسی کا قبضہ ہے. وما بینہما, نمبر تین, جو کچھ آسمان و زمین کے درمیان ہے اسی کے لیے ہے. وما تحت الثرى, جو زمین کی تہ کے نیچے ہے وہ اللہ کے قبضے میں ہے. وما تحت الثرى, خیال کرنا مولانا, سرا کس کو کہتے ہیں؟ وہ زمین جو پانی لگنے کی وجہ سے تر ہو. یہ زمین ہے, پانی لگنے کی وجہ سے تر ہو. زمین کے نیچے پانی, یہ دیکھنا, یہ دیکھنا ہوا, اشارہ دیکھنا, نیچے پانی ہے, اوپر زمین ہے. جو زمین کا حصہ پانی کے ساتھ ٹچ ہے اس کو کہتے ہیں سرا. کہتے ہیں زمین کا وہ حصہ جو پانی لگنے کی وجہ سے تر ہو, اس میں جو کچھ ہے وہ بھی اللہ کریم کے قبضے میں ہے. وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى. سبحان اللہ, دوسرا دعویٰ آ گیا. پہلے دعوے کا خلاصہ, سب کچھ کرنے والا کون؟ زور سے نہیں بولے, ایسا بولے ہو کون؟ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ, دوسرا دعویٰ, اگر تو زور سے بات کہے. اِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ, اگر آواز اونچی کرے تو ساتھ بات کے, اونچی آواز سے بات کرے. فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ, نیچے لکھا ہوا ہے تو اس کے سننے میں کیا شک ہے؟ اس کے جزا مقدر، ان کی جزا مقدر ہے، یہ تجہر بالقول ان کی شرط ہے بڑی کتابوں والے، اس کے سننے میں کیا شک ہے، ان کی جزا مقدر کیوں؟ علت کا معنی وجہ، کہو تو علت کا معنی بہت ہی بات آئے گی۔ اگر تو اونچی آواز سے بات کہے اس کے سننے میں کیا شک ہے، کیوں کیوں؟ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ، بس یقیناً وہ اللہ جانتا ہے آہستہ باتوں کو، آہستہ باتوں کو جانتا ہے، زور والی بات کیسے نہیں جانے گا، بلکہ اخفا جو اس سے بھی زیادہ پوشیدہ ہے اس کو بھی اللہ جانتا ہے۔ نیچے پڑھو مانا کیا لکھا ہے، دل کا ارادہ۔ اب میری طرف دیکھنا حج صاحب، جو اللہ دل کے ارادے کو جانتا ہے ایستا بات کیسے نہیں جانے گا، جو ایستا کو جانتا ہے زور والی بات کیسے نہیں جانے گا، زور والی ایستا بلکہ دل کا ارادہ بھی جاننے والا اللہ، ہما کن اللہ سب کچھ کرنے والا، ہما دان سب کچھ جاننے والا اللہ، کن اللہ ہما دان اللہ۔ آگے چلو مولانا، قرآن تیرے سمجھانے پر قربان جاؤں، سب کچھ کرنے والا اللہ، سب کچھ جاننے والا اللہ، جب سب کچھ کرنے اور جاننے والا اللہ تو اللہ لا الہ الا ہو لکھا ہوا ہے سمرا، سمرے کا معنی نتیجہ، پھر یہ بھی مان لو اللہ کے بغیر کوئی الہ نہیں ہے، لہ الاسماء الحسنا اللہ ہی کے لیے ہے نام اچھے اچھے، اسماء کے نیچے لکھو صفاتی، ذاتی نام ایک ہے اللہ، صفاتی نام بہت سارے ہیں سارے اچھے ہیں۔ 28 پارہ کھولو جی، سورۃ الحشر، سورۃ الحشر آخری آخری آیت ہیں سورۃ الحشر کی، 801 802۔ اب فیصلہ کیسے ہوگا، ایک ہے کہ دو؟ هو الله الذي لا اله الا هو، هو الله حج سے حوالہ کاٹے ہو، هو الله الذي لا اله الا هو، وہ اللہ ہے وہ کہ نہیں کوئی الہ مگر صرف وہی، اللہ کے بغیر کوئی الہ نہیں، دلیل عالم الغیب۔ نیچے لکھا اللہ کے دعویٰ، دعوے کی علت کیا ہے، ثبوت کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ وہ جاننے والا غیب اور حاضر کو، هو الرحمن الرحیم، واللہ رحمان ہے رحیم ہے، اگر غیب اور حاضر کو جاننے والا رحمان اور رحیم اللہ تو الہ بھی صرف اللہ، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، اللہ کے بغیر کوئی الہ نہیں، کوئی اللہ ہی الہ ہے، الملک سب کا بادشاہ ہے، القدوس سب عیبوں سے پاک ہے، السلام سلامتی دینے والا ہے، نمبر دو مانا صحیح سلامت ہر عیب سے، المومن امن دینے والا، المہمن نگرانی کرنے والا، آئی ہوئی مصیبت کو ہٹانے والا، العزیز زبردست، الجبار سبحان اللہ خرابی درست کرنے والا، دباؤ والا، المکبر بڑائی کا مالک، سبحان اللہ عما یشرکون اللہ پاک ہے ان سے جن کو یہ شریک کر رہے ہیں، واللہ الخالق وہی اللہ کریم خالق ہے، ہر ایک کو پیدا کرنے والا، الباری ٹھیک ٹھیک بنانے والا، المصور صورتیں دینے والا، رب سننا سبحان اللہ، عالم الغیب والشہادہ رحمان اللہ رحیم اللہ، الملک بادشاہ اللہ، قدوس عیبوں سے پاک اللہ، سلامتی دینے والا اللہ، امن دینے والا اللہ، المہمن نگہبان اللہ، عزیز زبردست اللہ، الجبار خرابی درست کرنے والا اللہ، بڑائی کا مالک اللہ، خالق اللہ، الباری ٹھیک ٹھیک بنانے والا اللہ، المصور صورتیں دینے والا اللہ۔ فرمایا کیا کیا نام شمار کرو گے، خلاصہ سنو، لہ الاسماء الحسنا، سارے اللہ کے نام، اللہ ہی کے لیے نام اچھے اچھے، کون سے نام، صفاتی نام، کون سے نام، یسبح لہ ما فی السماوات والارض. سورت بنی اسرائیل پر آ جاؤ جی. سورت بنی اسرائیل آخر صفحہ کھولو 438, صفحہ 438 آیت نمبر 110. قل ادعوا اللہ بالرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنى. قل ادعوا اللہ بالرحمن, میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے ادعوا اللہ, یا اللہ کہہ کر پکارو تمہاری مرضی ہے. عبد الرحمن, یا رحمان کہہ کر پکارو تمہاری مرضی ہے. ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنى, اللہ کا جو بھی نام لے کر پکارو اللہ کے سارے نام اچھے ہیں. یہ مانگنے کا طریقہ سکھایا. سورۃ الاعراف پر آ جاؤ گی. سورۃ الاعراف آخر, سورۃ الاعراف صفحہ کھولو 255. وللہ الاسماء الحسنى فادعوه بها, آخری تین سطریں آیت نمبر 180. وللہ الاسماء الحسنى, اللہ ہی کے لیے ہے نام اچھے اچھے. کون سے نام؟ کون سے نام مولانا؟ صفاتی نام. فادعوه بها, پکارا کرو اللہ کریم کو ناموں کے ساتھ. بہا, ان ناموں کے ذریعے اللہ کریم کو بلایا کرو. یہ آ جاؤ جی. وحل اتاک حدیث موسیٰ, آیت تشجیع جو دوم, بہادر ہو کر مسئلہ پہنچاؤ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بہادر ہو کر مسئلہ پہنچایا تھا. دیکھو جی کیسے. وحل اتاک حدیث موسیٰ, اور آگے عبارت بھی لکھی ہوئی ہے, یعنی دیکھو, پڑھو مولانا, یعنی موسیٰ علیہ السلام نے اس مسئلے کی خاطر کتنی مصیبتیں جھیلی ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے اس مسئلے کی خاطر کتنی مصیبتیں جھیلی ہیں. وحل ات حدیث موسیٰ, استباع میں تشویح کی. اوپر لکھے چھوٹا چھوٹا سا, بڑی کتابوں والے ساتھی شوق دلانے کے لیے سوالیہ انداز. کیا مطلب؟ شوق دلانے کے لیے سوالیہ انداز, کہ آئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بات موسیٰ علیہ السلام کی. آپ کے پاس بات آئی ہے, یہ شوق دلانے کے لیے سوالیہ انداز ہے. آئی ہے, میں نہ سناتا ہوں, یعنی سننے کے قابل ہے. کیا لکھا ہے مولانا معاویہ اوپر؟ یعنی سننے کے قابل ہے, کہ آئیے آپ کے پاس بات موسیٰ علیہ السلام کی ہے. اسراء نارا, جس دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ کو, جب آپ کو دیکھا فقال, بس فرمانے لگے لے اہل ہی, اپنی گھر والی کو. گھر والی کو اللہ نے کیا فرمایا؟ اہل. اہل بیت پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے 22 بارے میں. فقال لأهلہ, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی گھر والی کو فرمایا, ام کسوم, تم یہاں ٹھہرو. تم نیچے کیا لکھا ہے؟ یعنی میرے پیچھے لانا. آگے بھی لگ لکھو مولانا, نمبر 2 آگے نہ جانا. میرے پیچھے بھی نہ آنا اور نمبر 2 آگے بھی نہ جانا. ایسا نہ ہو تم آگے چل پڑو, میں تو ادھر جا رہا ہوں آپ کی طرح. انی آنست نارا, یقیناً میں محسوس کر رہا ہوں آگ, آگ مجھے نظر آ رہی ہے. لالی آتی گھر منہا بے کبسن, تاکہ میں لے آؤں تمہارے پاس اس آگ میں سے بے کبسن انگارا, لکڑی پر لگا ہوا. کبس کس کو کہتے ہیں؟ وہ انگارا جو لکڑی پر, پیچھے لکڑی اور آگے انگارے کی شکل ہے. او آجد ولد نار ہدا, اچھا وہ اگر آگ جلانے والے کوئی سخت دل ہوئے, آگ ندی پھر, تو کم از کم راستہ تو پوچھوں گا ان سے, مہربانی کرو ہم مسافر ہیں, راستہ بھول گئے, راستہ تو بتا دو. او آجد ولد نار ہدا, یا پالوں میں آگ کے اوپر کوئی راستہ بتانے والا. یہ ہدن جو ہے نا اصل میں تھا ہادین. کیا تھا؟ ہادین کے بجائے ہدن سے کر دیا مبالغے کے لیے. بڑی کتابوں والے ساتھی جیسے پڑھتے ہو زید عادل. او آجد ولد نار ہدا, حضرت موسیٰ علیہ السلام گھر والی کو لے کر جا رہے ہیں, رات کا وقت ہے. نمبر 1 وقت, جلدی بولیے وقت. نمبر 2 سردی کا موسم ہے. رات کا وقت ہے, نمبر دو صدیقہ، نمبر تین راستہ بھول گئے، اور نمبر چار بیوی کو تکلیف درد ذہن کی شروع ہو گئی۔ اب دیکھیں کتنی مسائل، کیا عرصیہ تھا، کتنی شخصیات پر مسائل کا ذکر ہے۔ تین، موسیٰ علیہ السلام ایک، ساحرین دو، آدم علیہ السلام تین۔ اب رات کا وقت، سردی کا موسم، راستہ بھول گئے، اور نمبر چار بیوی کو درد ذہن بھی۔ ایک اور چھوٹا سا حج سے بشارہ، علماء نے لکھا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بیوی کو ساتھ لے کر رات کا سفر غیرت کی وجہ سے کیا تھا، کوئی میری بیوی کو نہ دیکھ لے۔ رات کا سفر کیوں کیا تھا؟ بولو تو صحیح، رات کا سفر کیوں کیا تھا؟ رکھنا ساری امت کی غیرت کٹھی کر دی جائے، پیغمبر کی غیرت کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ کوئی میری بیوی کو نہ دیکھ لے، رات کو سفر کیا تھا غیرت کی وجہ سے۔ آگے چلو، فلما اتاہا، جب کہ آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام آگ کے پاس، نودیا یا موسیٰ، آواز دیے گئے من جانب اللہ، کس کی طرف سے آواز آئی؟ اللہ کی طرف سے۔ اب وہ آواز کیسے تھی، اس کی کیفیت اللہ بہتر جانتا ہے، ہم نہیں بیان کر سکتے۔ نودیا یا موسیٰ، ندا کی کیفیت کیا تھی اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ میں کل پوچھوں گا کہ ندا کی کیفیت کیا تھی، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ کیا انداز تھا، آواز آئی یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، قریب پہنچے نا، آگ درخت کو لگی ہوئی تھی۔ جیسے جیسے آگ زیادہ ہوتی ہے، درخت کا سبزہ زیادہ ہوتا ہے۔ حیران ہو گئے، درخت کے قریب جاتے ہیں تو درخت دوڑ پڑتا ہے، اگر پیچھے ہٹتے ہیں تو درخت موسیٰ علیہ السلام کی طرف آتا ہے۔ حیران کھڑے ہیں، ماجرا کیا ہے؟ آواز آئی یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، انی انا ربک، یقیناً میں تیرا رب ہوں، فخلا نالیک۔ منا خیال کرنا، یہ اللہ کا نور نہیں تھا، یہ جو درخت میں سے آگ نکل رہی ہے، آگ لگ رہی ہے، یہ آگ نہیں تھی، فرشتوں کا نور تھا۔ کس کا؟ یوں نہ کہنا کہ اللہ نے اس میں حلول کیا ہوا تھا، ماس اللہ، نا، اللہ اس سے پاک ہے کہ کسی چیز کے اندر حلول کرے، نا، فرشتوں کا نور تھا۔ حضرت حیران آواز یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، انی انا رب، یقیناً میں تیرا رب ہوں، فخلا نالیک، الگ کر دے، یعنی اتار دے اپنی جوتیوں کو، اپنی دونوں جوتیوں کو اتار دے۔ نمبر ایک، بوجہ ادب، بوجہ ادب اتار دے، ایک معنی۔ نمبر دو، یا جوتیاں ناپاک تھی اس وجہ سے فرمایا اتار دے، آخر سفر میں کوئی نہ کوئی ناپاک چیز لگی جاتی جوتیوں۔ دو مطلب، انکا بالواد المقدس طوا، کیونکہ علت وجہ، کیوں اتار دے، یقیناً تو میرے پیغمبر وادی مقدس کے اندر ہے، پاک وادی کے اندر ہے۔ کون سی پاک وادی؟ طوا، یعنی طوا وادی، جس کا نام طوا ہے، اس وادی کے اندر تو ہے۔ یہ ایک بہت بڑی وادی تھی، علماء نے لکھا ہے یہ ایک بہت بڑی وادی تھی۔ جب اللہ نے فرعون کو غرق کیا، بنی اسرائیل کو نجات دی، تو بنی اسرائیل اسی وادی میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ ایک طرف دور پہاڑ تھا، اس کے ساتھ اس وادی کے ایک کونے میں بہت بڑی وادی تھی۔ تفصیلات انشاءاللہ کریں گے۔ جوتیاں اتارو، اتار دیں۔ وَأَنَخْتَرْتُكَ رِسَالَتِ اول، میں نے تجھ کو چن لیا ہے رسالت کے لیے، فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى، پس توجہ سے سنا اس کو جو وحی کی جا رہی ہے، میں نے تجھ کو چن لیا ہے، ٹھیک۔ اِنَّنِي أَنَا اللَّهُ، اس کو کہتے ہیں اللہ کی دین۔ آگ لینے کو گئے، پیغمبری مل گئی۔ کیا لینے گئے؟ آگ لینے کو گئے، پیغمبری مل گئی۔ اِنَّنِي أَنَا اللَّهُ، وہ یہ ہے، کیا بات وہی ہے، چنا کیسے، وہ بات سن، وہی کی جا رہی ہے، اس کو توجہ سے سن، وہ وہی یہ ہے، اِنَّنِي أَنَا اللَّهُ۔ یہ آیت توحید دوم، دیکھا نا، دو قسم کی آیتیں ہیں، یہ آیت تشریح، آیت توحید، یہ دوسری آیت توحید آ گئی۔ اِنَّنِي أَنَا اللَّهُ، یقیناً میں اللہ کریم ہوں، لا الہ الا انا، نہیں کوئی الہ مگر میں اللہ، میں ہی الہ ہوں اور کوئی الہ نہیں ہے۔ ٹھیک، اللہ پیچھے برا الٹاؤ نا، آخری کونا کیا لکھا ہے؟ وَنَخْتَرْ دُنْكَ رِسَالَتْ، رسالت، اور اب اِنَّنِي أَنَ اللَّهُ تَوْحِيد۔ ٹھیک، فَابُدْنِي، پس صرف میری ہی عبادت کرتے رہنا، صرف میری ہی کو نہ بھولانا۔ وَآقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور قائم رکھنا نماز۔ نیچے لکھو امر مسلح، آقا ذہن میں ہے جن میں اصطلاحات پڑی تھی، امر مسلح، قرآن میں کتنے امور مسلح ہیں؟ تین، نمبر ایک نماز، نمبر دو روزہ، نمبر تین حج۔ یہ ایسی تین چیزیں ہیں جن کی وجہ سے باقی شریعت پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ وَآقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور قائم رکھنا نماز میری یاد کے لیے۔ اصولی مسئلے تین ہیں، کتنے کہو تو؟ اصولی مسئلے نمبر ایک توحید، نمبر دو رسالت، نمبر تین آخرت۔ اصولی مسئلے کتنے ہیں؟ تینوں کا ذکر آ رہا ہے۔ انختر توک، میں نے تجھ کو چن لیا، رسالت کا ذکر، اننی علی اللہ، توحید کا ذکر، ان ساعت آتیتن، تیسری بات قیامت، یقیناً قیامت آنے والی ہے۔ تین مسئلے آ گئے کہ نہ آ گئے؟ اصولی مسئلے، تیسرے اصولی آ گئے، اور نماز کو الگ ذکر کیا۔ فابدنی میں نماز بھی آ چکی تھی، میری عبادت کرنی ہے، نماز تو آ گئی اس میں، نماز کو الگ ذکر کیا بوجہ شرافت کے، بوجہ اہمیت کے۔ فابدنی کا اس میں سارے اعمال آ گئے، فروات آ گئے۔ نماز کو الگ کیوں ذکر کیا ہارون؟ شرافت کی وجہ سے، اہمیت کی وجہ سے۔ ان ساعت آتیت تخویف اخری، اس پر سوم قیامت لکھو، جنہیں لکھا ہوا ان ساعت پر سوم قیامت، پہلے رسالت، پھر توحید، سوم قیامت۔ اکاد اخفیہ، اکاد اخفیہ، خیال سے معنی سننا ہے، یقیناً قیامت آنے والی ہے، اکاد اخفیہ، قریب ہے کہ میں قیامت کو چھپاؤں، قریب ہے کہ میں کس سے؟ من نفسی، اپنے آپ سے چھپاؤں، قریب ہے کہ قیامت کے علم کو میں اپنے آپ سے، اللہ کہہ رہا ہے، اپنے آپ سے چھپاؤں۔ آگے فَكَيْفَ يَعْلَمُهَا مَخْلُوقٌ، اب میں اللہ سے تو قیامت کے علم چھپ نہیں سکتا، دیکھنا بڑی باریک بات ہے، میں اللہ قیامت کا علم اپنے آپ سے چھپانا چاہتا ہوں، مجھ سے تو چھپ نہیں سکتا۔ جب میں اللہ اپنے آپ سے چھپانا چاہتا ہوں، دوسروں کو قیامت کا پتہ کیسے چل سکتا ہے؟ لیکن مجھ سے تو چھپ نہیں سکتا، یہ ایک سمجھانے کا انداز ہے کہ قیامت کا پتہ اللہ کے بغیر کسی کو نہیں ہے۔ اوپر جملہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اصحاب کی قرات ہے، اکاد اخفیہا عن نفسی، میں اپنے آپ سے چھپانا چاہتا ہوں، مجھ سے تو چھپ نہیں سکتا یہ علم۔ خلاصہ کیا ہے اس آیت کا؟ اکاد اخفیہا، کہ قیامت کا پتہ بغیر کسی کو نہیں۔ لتجزا کل نفس بما تسعى، حکمت بیسد، عنوان پڑھو جی، عنوان کیا ہے؟ حکمت بیسد، کیوں دوبارہ زندہ ہونا ہے، قیامت کیوں آنی ہے، راز کیا ہے؟ تاکہ بدلہ دیا جائے ہر نفس بما تسعى، جو وہ کوشش کرتا رہا، جو محنت کرتا رہا، ہر انسان کو بدلہ ملنا ہے۔ فلا یصدنک عنہا من لا یؤمن بها واتبع هواه فتردا، فلا یصدنک، قلم ہاتھ میں، اس کے نیچے لفظ لکھنا ہے تاکید استقامت، تاکید استقامت کی تاکید، میرے پیغمبر فلا یصدنک عنہا، ہرگز نہ روکے تجھ کو قیامت کی تیاری سے، قیامت کی انہا تیاری سے، قیامت کی تیاری سے ہرگز تجھ کو نہ روکے، من لا یؤمن بها، وہ بندہ جو نہیں ایمان رکھتا قیامت کے ساتھ، جو قیامت کے ساتھ ایمان نہیں رکھتا، منکر قیامت ہے، وہ تجھ کو قیامت کی تیاری سے نہ روک دے، اس کی بات مان کر قیامت کی تیاری نہ چھوڑنا، دوسرا معنی مولانا قلم ہاتھ میں ہے، فلا یسدنک عنہا من لا یؤمن بہا، ہرگز نہ روکے تجھ کو میرے پیغمبر قیامت کی تیاری سے وہ بندہ جو نہیں ایمان رکھتا قیامت کے ساتھ، ایک معنی۔ دوسرا معنی خیال کرنا، انہا توحید کے بیان کرنے سے تجھ کو نہ روکے، بیان توحید نیچے لکھو، بیان توحید سے تجھ کو ہرگز نہ روکے وہ بندہ جو نہیں مانتا اس کو، وتب ہوا، خیال کرنا، خیال اس کے نیچے لکھا ہے سمرا، اس کو سمجھنا ہے، لا یومن کا نتیجہ، لا یہ سمرا کس کا ہے؟ جو قیامت کو نہیں مانتا، اسی وجہ سے وتب ہوا اپنی غلط خواہش کے پیچھے چلا ہے، قیامت کو نہیں مانتا تو نتیجہ کیا نکلا؟ غلط خواہش کے پیچھے چل پڑا، جب قیامت کو نہ مانا نتیجہ کیا نکلا؟ وتب ہوا غلط خواہش اپنی کے پیچھے چل پڑا، اور اسی وجہ ستر کا پس تباہی میں جا پڑا، تباہ و برباد ہو گیا، اس بے فکری کی وجہ سے تباہ ہو جائے۔ منا یہ آپس میں نتیجے خیال کرنا، پھر فٹ کرتا ہوں، جو قیامت کو نہیں مانتا نتیجہ کیا نکلا؟ غلط خواہش کے پیچھے چل پڑا، غلط خواہش کے پیچھے چلنے کا نتیجہ کیا نکلا؟ تباہ و برباد ہو گیا، یہ دونوں نتیجے ہیں آپس میں۔ وما تلک بیمینک، توحید، رسالت، قیامت، نماز کا ذکر الگ کیوں کیا؟ بوجہ شرافت اور اہمیت کی وجہ سے، ورنہ فابدنی کے اندر نماز کا ذکر تو آ چکا تھا، سارے اعمال آ چکے تھے۔ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اب دیکھو پہلا لفظ اس صفحے کا، فاستمع لما یوحا، جو وحی کی جا رہی ہے اس کو توجہ سے سننا ہے، وحی کیا کرنا ہے؟ بولو تو صحیح، وحی کو کیا کرنا ہے؟ وحی کا ادب یہی ہے اس کو توجہ سے سنا جائے، وحی کا ادب یہی ہے اس کو توجہ سے سنا جائے۔ سورۃ الاعراف، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، آیت نمبر 204، آخر صفحہ 269، صفحہ 269، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، قرآن بھی اللہ کی وحی ہے، جس وقت پڑھا جائے قرآن، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، توجہ سے سنا کرو اس کو، زیادہ تو لفظ تفید و زیادہ کلمانا عثمان، توجہ سے سنا کرو اس کو، پان سے تم چپ رہا کرو، آواز تم تک پہنچے یا نہ پہنچے چپ رہا کرو، میں تفصیل عرض کروں گا انشاءاللہ ان سے تو پر، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اب وہی کو یہاں بھی توجہ سے سننے کا حکم، فاستمع لما یوحا، وحی کو کیا کرنا ہے؟ توجہ سے سننا ہے، امام فاتحہ پڑھ رہا ہے، فاتحہ بھی اللہ کی وحی ہے، یہ بھی توجہ سے سننی ہے، یوں نہیں ہے ساتھ ساتھ بندہ شروع ہو جائے پڑھنا۔ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، وما تلک بیمینک، بیان معجزات، عنوان کیا ہے؟ کیا ہے آپ کے دائیں ہاتھ میں یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام؟ خیال کرنا، یہ سوال کیوں کیا؟ ذرا ذہن حاضر، سوال کیوں کیا؟ یہ میرے ہاتھ کو دیکھنا، انعام، دائیں ہاتھ میں کیا چیز ہے؟ کل اس لیے کیا، دو لفظ یاد رکھنے، کل پوچھوں گا، تاکہ ہاتھ میں جو چیز ہے نا، اس کی حقیقت اور فائدے مستحضر ہو جائیں، ذہن میں حاضر ہو جائیں، تاکہ اس چیز کی حقیقت اور فائدے ذہن میں موجود ہو جائیں، ذہن میں حاضر ہو جائیں۔ سوال کیوں کیا؟ تاکہ اس چیز کی حقیقت اور فائدے ذہن میں حاضر ہو جائیں۔ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا چیز ہے موسیٰ علیہ السلام؟ قال ہی عصای، حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں، وہ میری اپنی لاٹھی ہے، میری آپ مجھ سے پوچھتے ہیں، جی آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا چیز ہے؟ میں کہتا ہوں رومال ہے. جواب ٹھیک ہے؟ بولو نا. نہیں, کس نے نہیں کہا؟ نہیں والا کون ہے عثمان؟ کس نے کہا یہ رومال نہیں ہے؟ میں اپنی الگ دیتا ہوں, اس کے ساتھ دیکھو. واہ, یہ رومال نہیں ہے. آپ اس سے پوچھتے ہیں دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ میں کہتا ہوں رومال ہے. جواب ٹھیک ہے؟ آپ اس سے پوچھتے ہیں دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ میں کہتا ہوں میرا اپنا رومال ہے. فرق ہے کہ نہیں ہے؟ میرا اپنا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یا سائی میری اپنی لاٹھی ہے. کیا مطلب؟ پرائی چیز میں حق ہو سکتا ہے لیکن اپنی چیز میں شک. اللہ نے ایک اور راز بھی سن لو, اس لیے یہ بات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یاد کرائی کیونکہ اس میں بہت بڑی تبدیلی آنے والی تھی. ورنہ دیکھنا میری طرف, بہت بڑی سندھی ٹوپی مولوی صاحب. سندھی ٹوپی مولوی صاحب, یہ کیا چیز ہے؟ کس کا؟ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کیوں پوچھا؟ اتنے تو نہیں لکھا ہوا, کیوں پوچھا؟ یہ دور ہی ہے, دور ہے تو فائدے. دوسرا راز دیکھنا, دوسرا راز یہ ہے کہ اس چیز میں بہت بڑی تبدیلی آنے والی تھی. ہو سکتا ہے موسیٰ علیہ السلام کو خیال آ جاتا رات کا وقت ہے, سردی کا موسم ہے, میں نے سردی کی وجہ سے کوئی آکڑا ہوا سانپ اٹھایا ہوا ہے. ہو سکتا ہے شک پڑ جاتا کہ میں نے تو سردی کی وجہ سے جمع ہوا کوئی سانپ اٹھایا ہوا ہے, اس کو جب گرمی لگی تو دوڑنے لگ گیا. چونکہ تبدیلی آنے والی تھی, اللہ نے پک کروایا میرے پیغمبر ہے لاٹھی, ہے بے جان لاٹھی ہے. اتوکل علیہا واحش بها لا غنمی. میں کبھی, اب فائدوں کا بیان, بیان منافع, فائدوں کا بیان. میں ٹیک لیا کرتا ہوں اس کے اوپر, تھک جاؤں تو ٹیک لگا لیا کرو. اللہ تو نہیں تھکتا, لا یعودہ حفظہما, اللہ تھکنے سے پاک ہے. مولانا بندہ تھکتا اس وقت ہے جب جسم پر کنٹرول نہ ہو. جس کا اپنے جسم پر کنٹرول نہیں ہے جہان کو کیسے سنبھالے گا؟ وَأَحُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي, اور کبھی کبھی گراتا ہوں میں درختوں کے پتوں کو اس کے ساتھ اپنی بکریوں پر. بکریوں کو پتے کھلانے ہوں, اس کے ساتھ میں پتے گراتا ہوں اپنی بکریوں کے سامنے. یہ لفظ کیا ہے؟ وَأَحُشُّ, کیا لفظ ہے؟ سمجھنا مولانا فرق. أَحُشُّ آسرے وہ نہیں فرمایا, کیا ہر تو سمجھو, آسرے وہ نہ. احوشو, احوشو کس کو کہتے ہیں؟ احوشو کا مطلب یہ ہے کہ درخت کی شاخ جو پتے لگے ہوتے ہیں, کچھ پتے سبز ہوتے ہیں, کچھ پتے خشک ہوتے ہیں, کچھ پتے سبز ہوتے ہیں, کچھ پتے کٹے پھٹے ہوئے ہوتے ہیں. تو اللہ, میں اس لاٹھی کو شاخ میں پھنسا کر اس انداز میں ہلاتا ہوں کہ سبز پتوں کا نقصان نہیں ہوتا, ناکارا پتے نیچے گر جاتے ہیں. یاد رکھنا, ایک آدمی کا درخت ہے, اس پر آپ نے لاٹھی ماری, اس کا میوہ گر, ذمہ دار ہیں. سن رہے ہو مولانا؟ آپ ذمہ دار ہیں. اس کے درخت پر پھل لگے ہوئے تھے, آپ نے لاٹھی ماری نا, اور اگر لاٹھی پھنسا کر شاخ میں اس انداز میں ہلائی جائے کہ اصل صحیح چیز محفوظ رہے اور ناکارا اور ناقص چیز نیچے گر جائے, تو ایسا بندہ پھر ذمہ دار نقصان کا نہیں ہوتا. تو یہاں کیا مراد ہے؟ احوشو شاخ میں پھنسا کر اس انداز میں ہلاتا ہوں سوئے گر جاتے ہیں, درخت کو نقصان نہیں ہوتا. ولی فیہا مارب اخرا, اور میرے لیے لاٹھی کے اندر اور بھی کئی فائدے ہیں, بہت اور بھی فائدے ہیں. نیچے لکھا ہے موسی جانور کو دفاع کرنا, اسباب کو لادنا, یہ کٹڑی میں باندھ کرنا. تو اس میں یہ لاٹھی پھنسا کر ایسے کندھے پر رکھ لیتا ہوں, اور کبھی کوئی موسی چیز آ جائے اس کو دفاع کرتا ہوں لاٹھی کے ذریعے. اور بھی بڑے فائدے, ایک انداز میں نے عرض کر دیا، دوسرا سنو۔ ایک علماء کا انداز یہ ہے، اللہ نے کیوں سوال کیا تھا؟ تاکہ اس کی حقیقت ہے کیا، حقیقت اور فائدے ذہن میں حاضر ہو جائیں۔ دوسرا انداز، ما تلک بیمینک یا موسیٰ، آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا چیز ہے موسیٰ علیہ السلام؟ قال ہی عصای، حضرت عرض کرتے ہیں اللہ میری اپنی لاٹھی ہے۔ دوسرا انداز سنو، وہ انداز نا دوسرا بالکل الٹ، اللہ نے فائدے تو نہیں پوچھے تھے، اللہ نے، یہ دوسرا انداز ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فائدے بیان کرنا شروع کر دیے، ٹیک لگاتا ہوں، بکریوں پر پتے گراتا ہوں، اور بھی بڑے فائدے اللہ لاٹھی کے اندر، اللہ نے فائدے تو نہیں پوچھے تھے، یہ دوسرا انداز ہے۔ آج سے دیکھو تو جملہ سنا ہوں، علماء نے لکھا اللہ نے فائدے تو نہیں پوچھے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بات لمبی کر دی، فائدے بیان کرنا شروع کر دی۔ کیوں؟ جب اللہ سے بات شروع ہوئی، یہ بات سمجھنی ہے، اللہ سے بات شروع ہوئی، موسیٰ علیہ السلام محب بن گئے، اللہ محبوب بن گیا۔ موسیٰ علیہ السلام، یاد تو کرو، موسیٰ علیہ السلام اور اللہ، اور محب کی تمنا ہوتی ہے محبوب کو دو چار باتوں سنا لوں۔ ساری بولی حج سے مان ہوتا ہے، محبوب دیاں تو ہر کوئی سن دے، محبوب دیاں ہر کوئی سن دے، محب کی تمنا ہوتی ہے کچھ باتیں میں بھی سنا لوں، اس لیے بات لمبی کر دی، یہ دوسرا انداز ہے۔ آگے چلو، قال الکیہ یا موسیٰ موسیٰ اول، اللہ نے فرمایا ڈال دو اس لاٹھی کو زمین پر ہے موسیٰ علیہ السلام، فالکہا بس ڈال دیا موسیٰ علیہ السلام نے اس لاٹھی کو، فإذا هي حية تسعى، بس فوراً وہ سانپ بن گیا اور حرکت کرنے لگ گیا، دوڑنے لگ گیا۔ ٹھیک، حية کے نیچے جملہ حقیقت بدل گئی، کیا جملہ؟ حقیقت بدل گئی، پہلے بے جان لکڑی تھی، زندہ اللہ نے سانپ بنا دیا، حقیقت بدل گئی۔ ٹھیک، قال خذها ولا تخف، بیسواں پارا کھولو جی، آیت نمبر 31، سورۃ القصص جی 572، فلما راها تهتز كأنها جان، 572، فلما راها تهتز كأنها جان واللہ مدبر ولم یعقب، جبکہ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو دیکھا کہ حرکت کر رہا ہے، حرکت کیسے کرنا جان، گویا کہ وہ پتلا سانپ ہے، جان بولو تو، جان پتلا سانپ ہے، جان پتلا سانپ ہے، یہاں پتلا فرمایا۔ سورۃ اعراف کھولو جی، آیت نمبر 107، فإذا هي ثعبان مبين، صفحہ 242، صفحہ 242، فألقى عصاه، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی کو ڈالا فرعون کے دربار میں، فإذا هي ثعبان مبين، پس فوراً وہ اژدہا تھا، کھلم کھلا، بہت بڑا اژدہا۔ مولانا قرآن کو دیکھو، ادھر نہیں لکھا ہوا، ثعبان مبين، بہت بڑا اژدہا۔ ٹھیک، اب آؤ یہاں ہمارے سبق میں کیا لفظ ہے، فإذا هي، پڑھو تو سمجھاؤں، کیا لفظ ہے؟ تم تسا، حیا تم تسا، دیکھو جی، دیکھنا چٹکی میں بات حل کریں، حیا پتلے اور موٹے دونوں سانپوں پر بولا جاتا ہے، حیا پتلے اور موٹے دونوں سانپوں پر بولا جاتا ہے، خیال، اور اللہ نے سورۃ قصص میں فرمایا جان وہ پتلا تھا، تو اب علماء نے اس کی تدبیر یوں دی ہے کہ جسم میں تو بڑا تھا، اشتہا تھا، بڑا سانپ، لیکن حرکت کرنے میں ایسے تیز تھا جیسے پتلا سانپ تیز ہوتا ہے. ٹھیک، ایک معنی سمجھ آ گیا، جسم میں بڑا، حرکت کرنے میں پتلے سانپ کی طرح تیز. دوسرا قول ذہن حاضر کر کے دوسرا قول سننا، موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ڈالی، پہلے تو چھوٹا تھا بعد میں جسم بڑھنا شروع ہو گیا. دوسرا قول سمجھ آیا؟ تیسرا سنو، موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ڈالی، اللہ فرماتے ہیں جان چھوٹا تھا، کیا فرمایا بولو تو، اور جہاں اژدہا فرمایا نا اژدہا، وہ فرعون کے دربار کی بات ہے. اللہ کا دربار ہو تو چھوٹا، سمجھنا خاص بات ہے، اللہ کا دربار ہو تو، اور فرعون کا تذکرہ چل رہا ہے قانون بڑا، کیا مطلب تھا تو بڑا، تھا تو بڑا. اللہ فرماتے ہیں تھا تو بڑا لیکن میں اللہ کے سامنے جتنی بھی بڑی چیز ہو چھوٹی معلوم ہوتی ہے. آگے چلو، کالا خدا ملا تخاف، اللہ نے فرمایا پکڑو اس کو اور ڈرو نہیں. موسیٰ علیہ السلام ڈر کر بھاگ گئے. ٹھیک، سانپ پیچھے پیچھے، موسیٰ علیہ السلام آگے آگے. سورت قصص میں بات آئے گی، بس ایک اشارہ کھولو، انی لا یخاف لدی المرسلون. صفا، یہ آیت نمبر 10 سورت النمل، سورت النمل 19 پارہ آیت نمبر 10. فلما راہا، 556 صفا، یہ حوالہ ضرور کھولنا ہے. ساتھ دیکھو احباب، فلما راہا تحتس کرنا جان، جبکہ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو دیکھا، بکر والا کاٹے، فلما راہا موسیٰ علیہ السلام نے اس کو دیکھا تحتس، وہ حرکت کر رہا ہے کرنا جان، گویا کہ وہ پتلا سانپ ہے، ایسے تیز تیز حرکت. واللہ مدبرا، بھاگ پڑے موسیٰ علیہ السلام پیٹ پھیر کر، ولم یعقب، مڑ کے بھی دیکھا نا. بھاگنا دو قسم ہوتا ہے، میری طرف دیکھو تو سمجھاؤں. ایک بھاگنا یہ ہے کہ میرا چہرہ آگ کی طرف ہو اور الٹا بھاگوں، پیچھے بھاگ تو لوں گا لیکن تیز نہیں بھاگ سکوں گا، مجھے کیا پتا پیچھے کیا ہے، کوئی پتھر ہے، گڑا ہے، دیوار ہے، بھاگ لوں گا لیکن تیز نہیں بھاگ سکوں گا. اور اگر میں آپ کی طرف پشت کر لوں، اب تیز بھاگوں گا کہ آہستہ؟ اب تیز بھاگوں گا، چیزیں نظر آ رہی ہیں. تو علیہ السلام کیا بھاگے تھے؟ واللہ مدبرا، پیٹ پھیر لی تھی، اشارہ ہے تیز بھاگے جا رہے تھے. اور دوسرا قانون یہ ہے کہ بندہ بھاگتے بھاگتے پیچھے مڑ کر دیکھ لے تو رفتار کم ہو جاتی ہے. اللہ فرماتے ہیں لم یعقب، ایسے بھاگے مڑ کر پیچھے بھی نہیں دیکھتے تھے، رفتار کم نہ ہو. اللہ نے اوپر سے کیا فرمایا؟ یا موسیٰ لا تخاف، اے موسیٰ علیہ السلام ڈرو نہیں. کیوں؟ علت وجہ، ہائے سے حوالہ دیکھنا، انی لا یخاف لدی المرسلون، انی تا گل نہیں ٹھک دی میرے پیغمبر، انی تا نہیں مزادا، دربار میرا ہو اور ڈر غیروں کا. نہیں سمجھے؟ دربار اور ڈر، انی لا یخاف لدی المرسلون، میرے حضور رسول تو نہیں ڈرا کرتے. نبوت وقت تفصیل اپنے مقام پر آئے گی. دربار میرا ہو اور ڈر، یوں تو بات نہیں سجدی میرے پیغمبر. ولا تخف، ڈریے نہیں، سنعیدھا سیرتھا الاولی، ہم پکڑتے ہی اس کو لوٹا دیں گے اس کی پہلی حالت پر. پکڑنا آپ کا کام ہوگا اور دوبارہ بے جان لاٹھی بنانا میں اللہ کا کام ہوگا. مولانا مسئلہ سمجھ آ گیا. آپ ساتھیوں میں سے کون مجھے بتائے گا کہ اولیاء کی کرامات پر حق ہوتی ہیں لیکن کرامت میں ولی کا اختیار نہیں ہوتا، دلیل کیا ہے؟ دلیل کس کا واقعہ؟ دائیں طرف والے نہیں بولے، کس کا واقعہ؟ بی بی مریم کا واقعہ، کہ کرامت ولی کے اختیار نہیں ہوتی. وہ کیسی ہے؟ وہ چاہتی تھی کہ، بی بی مریم چاہتی تھی کہ لڑکا، اللہ کی مرضی تھی کہ میں نے، تو کرامت میں اختیار کس کا ہوتا ہے؟ اب یہ دلیل آ گئی. معجزہ برحق، لیکن معجزے میں اختیار پیغمبر کا نہیں ہوتا۔ اب یہ دلیل آ گئی، اگر معجزے کے اندر اختیار پیغمبر کا ہوتا تو موسیٰ علیہ السلام کو ڈر کر بھاگنے کی ضرورت نہیں تھی۔ دونوں مسئلے سمجھ آ گئے، کرامت والا بھی حل، معجزے والا بھی حل۔ کرامت اور معجزہ دونوں میں اختیار کیا ہوتا ہے؟ وزم یادہ کا علاج نہ ایک۔ دوسرا معجزہ، ملا تو میرے پیغمبر اپنے دائیں ہاتھ کو، یادک یاد کے نیچے دائیں لکھو، علاج نہ ایک طرف اپنی بغل کے، بغل میں ڈال اور نکال، تخرج بیضا من غیر سوء، نکلے گا سفید ہو کر بغیر کسی تکلیف کے۔ یہ نشانی ہے، دوسری اور نشانی ہے میرے پیغمبر، ہاتھ بغل میں ڈال جب نکالو گے کوئی تکلیف نہیں ہوگی، سفید ہو کر چاند سے زیادہ روشن ہو کر نکلے گا۔ اب ذرا فرق سنو، سبحان اللہ، اللہ تیرے سمجھانے پر قربان جاؤں۔ اللہ نے پہلے موسیٰ میں کیا پوچھا تھا، دائیں ہاتھ میں کیا ہے پوچھا تھا نا، اب نہیں پوچھا کہ یہ کیا چیز ہے۔ مولانا اب ہاتھ کے اندر تو تبدیلی نہ آئی، سفید ہوا، تبدیلی لاٹھی میں بھی آئی اور تبدیلی ہاتھ میں بھی، وہاں تو لاٹھی کے بارے میں اللہ نے پوچھا تھا، اب نہیں پوچھا یہ کیا چیز ہے۔ ذرا فرق سمجھو تو، آپ اس وقت تو پوچھا تھا اللہ نے دائیں ہاتھ میں کیا چیز ہے، اب نہیں پوچھا یہ کیا ہے، ہاتھ ہے پھر بغل میں ڈالو گے، اب نہیں پوچھا، یاد رکھنا۔ اس لیے وہاں پوچھا تھا کہ وہاں ذات اور صفت دونوں میں تبدیلی آنی تھی، پہلے معجزے کے اندر ذات بھی بدل گئی، صفت بھی بدل گئی، اور یہاں جو دوسرا معجزہ ہے اس میں ذات تبدیل نہیں ہوئی، صرف صفت تبدیل ہوئی، سفید ہو گیا۔ یہاں صرف، یاد رکھنا، لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى، حکمت از معجزات، ہم نے آپ کو دو معجزے کیوں دیے ہیں؟ لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى، جو بڑی کتابوں والے ساتھی ہیں وہ اخلاص سے سنیں، فَعَلْنَا مَا فَعَلْنَا، فَعَلْنَا مَا فَعَلْنَا، کیا ہے ہم نے جو کچھ کیا، فَعَلْنَا مَا فَعَلْنَا، کیا ہم نے جو کچھ کیا میرے پیغمبر، کیوں؟ لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى، تاکہ ہم آپ کو دکھائیں اپنی بڑی بڑی نشانیوں میں سے کچھ نشانیاں۔ میں اللہ آپ کو بڑی نشانیوں میں سے نشانیاں دکھانا چاہتا ہوں، اس لیے میں نے یہ معجزے دیے ہیں۔ نیچے کیا لکھا ہے؟ یعنی ہلاکت فرعون و فرعونین، میں اللہ تجھے فرعون کی ہلاکت دکھانا چاہتا ہوں، اور فرعون کی جو قوم والے ظالم ہیں ان کی ہلاکت دکھانا چاہتا ہوں۔ کون سی نشانیاں دکھانا چاہتا ہوں؟ فرعون کی اور فرعونیوں کی ہلاکت۔ اس کے آگے لکھو، آز مولانا حسین علی، آز مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ۔ میں یہ بات سورۃ بنی اسرائیل میں آپ کو یاد دلاؤں گا، لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا، پر لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى، ہم نے آپ کو یہ دو معجزے کیوں دیے ہیں؟ ہم آپ کو فرعون کی ہلاکت دکھانا چاہتے ہیں، اس کی ظالم قوم کی ہلاکت دکھانا چاہتے ہیں۔ کیوں معجزے دیے ہیں؟ سارے نہیں بول رہے ہیں، کس کی ہلاکت دکھانا چاہتے ہیں؟ فرعون کی اور اس کی ظالم قوم کی۔ خیال، ہم نے معجزے کیوں دیے ہیں؟ مولانا ادھر نہیں لکھا ہوا، فرعون اور اس کی ظالم قوم کی ہم آپ کو ہلاکت دکھانا، کیا مطلب؟ تم جا کر معجزات پیش کرو گے، وہ نہیں مانیں گے، میں اللہ ان کو ہلاک کر دوں گا۔ اذ حملا فرعون انہ طغى، یہ نشانات لے کر جاؤ میرے پیغمبر فرعون کی طرف، انہ طغى، یقیناً وہ حد آدمی سے نکل چکا ہے، بڑا سرکش بن چکا ہے۔ قال، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پانچ دعائیں مانگی، اللہ میں جانے کے لیے حاضر ہوں لیکن میری پانچ گزارشات، پانچ مروسات ہیں۔ نمبر ایک، قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری۔ ایک اور چھوٹی سی بحث کرتا ہوں، دیکھو تو بات سمجھاؤں، نیچے نہیں لکھنا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ سانپ آ رہا ہے، تو ڈر کر بھاگ گئے. سن رہے ہو؟ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے آگ جلائی گئی حضرت ابراہیم تو نہیں ڈرے تھے. حج سے فرق ہے کہ نہیں؟ بڑے حج سے فرق ہے کہ نہیں؟ موسیٰ علیہ السلام سانپ کو دیکھ کر ڈر گئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے آگ جلائی گئی. کتابوں میں لکھا ہے اگر اوپر سے کوئی پرندہ گزرتا اتنی تپش تھی کہ وہ سڑ کر آگ کے اندر گر کر مر جاتا. حضرت ابراہیم تو نہیں ڈرے. فرق سمجھو. موسیٰ علیہ السلام سانپ نظر آیا ڈر گئے اور ابراہیم علیہ السلام کے سامنے آگ ہے ڈرے تھے؟ بولو. واقعہ آئے گا اللہ سورۃ انبیاء میں بات کریں گے. اسے اشارہ کرتا ہوں ڈرے تھے. یہ کیوں؟ قانون یاد رکھنا. جو حادثہ سمجھو سمجھو مولانا جو حادثہ حادثہ نہ سمجھو تو واقعہ. جو واقعہ اللہ کی طرف سے پیش آئے اس میں ڈرنا کمال ہے اور جو واقعہ مخلوق کی طرف سے پیش آئے اس میں نہ ڈرنا کمال ہے. فرض ہے مخلوق ساری اکٹھی ہو جائے تمہارے مقابلے میں اس وقت نہ ڈرنا کمال ہے اور اللہ کی طرف سے ذرا سی بھی بات ہو جائے اس وقت ڈر جانا کمال ہے. بات سمجھ رہے ہو؟ ورنہ فرض سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ حدیث پاک میں آیا ہے ذرا سی ہوا تیز ہو جاتی نبی پاک ڈر کر مسجد میں چلے جاتے. اللہ کہیں عذاب تو نہیں آ رہا؟ ذرا سا بارش زیادہ ہو جاتی آپ ڈر جاتے. اللہ تیرا تو وعدہ تھا کہ میں آپ کے ہوتے ہوئے عذاب نہیں دوں گا. عذاب تو نہیں آ رہا. جو حادثہ اللہ کی طرف سے ہو اس میں ڈرنا کمال ہے. میں سنوں گا. جو حادثہ اللہ کی طرف سے ہو اس میں ڈرنا کمال ہے اور جو حادثہ مخلوق کی طرف سے ہو اس میں نہ ڈرنا کمال ہے. فرق یاد رکھو گے کہ نہیں رکھو گے؟ آگے چلو. قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری. اے میرے پروردگار پہلی معروض دعا کھول دے میرے لیے میرا سینہ کھول دے. دو مطلب اس کے. تبلیغ کے وقت نمبر ایک جب میں مسئلہ بیان کروں تبلیغ کے وقت نمبر دو تکذیب کے وقت. دو لفظ لکھ لو تبلیغ تکذیب اشارے کے لیے یاد رہے. لکھا ہوا ہے وہ لکھا ہوا ہے یوں لکھا ہوا یہ بوقت تبلیغ یا تکذیب ان کے باز نہ ہو. کیا مطلب؟ جب میں مسئلہ بیان کروں اس وقت میرا سینہ بند نہ ہو طبیعت میری کھلی رہے. نمبر دو جب فرونی مجھے جھٹلائیں تو سچا نہیں ہے جھوٹا ہے. یہ عام طور پر ایک فطرتی بات ہے. اگر دوسرا بندہ کسی سچے کو کہے تو جھوٹا ہے جھوٹا ہے تو انسان کی طبیعت پر بوجھ پڑتا ہے. اللہ جب میں تبلیغ کروں تو طبیعت پر بوجھ نہ ہو. اگر فرونی مجھے جھٹلا دے پھر بھی طبیعت پر بوجھ نہیں ہونا چاہیے. کھلے دل کے ساتھ مسئلہ توحید کا بیان جاری رکھوں. نمبر دو وَيَسِّرْنِي أَمْرِي کلمات کے اندر وَيَسِّرْنِي أَمْرِي آسان کر دے میرے لیے میرا تبلیغ والا کام. تبلیغ والا کام آسان کر دے. دوسری دعا لکھا ہے بوجہ رفع موانع اللہ ساری رکاوٹیں دور کر وجمیع اسباب تبلیغ جمع اسباب تبلیغ اسباب تبلیغ تبلیغ والے سارے اسباب جمع کر دے رکاوٹیں ساری دور کر دے میرے اللہ. ٹھیک. نمبر تین وَحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي اللہ میری زبان کی گرا کھول دے یفقہوا قولی تاکہ وہ میری بات سمجھ سکیں. نمبر چار وَجْعَلْنِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي اللہ مقرر کر میرے لیے معاون وزیرًا معاون مقرر کر مِّنْ أَهْلِي ہو میرے خاندان میں سے. معاون ہو لیکن ہو نہ دوسرے خاندان کا معاون نہیں ہو سکتا تھا ہو سکتا تھا. خیال کرنا مولانا جملے پر وزیرم من اہلی وزیر وزر سے ہے بوجھ اٹھانے والا. اللہ میرے لیے مقرر کر کوئی بوجھ اٹھانے والا معاون میرے خاندان میں سے. یہ بتاؤ علماء دوسرے خاندان کا اگر کوئی حبند وہ کام نہیں کر سکتا تھا کر سکتا تھا اپنے خاندان کا کیوں چنا حاجی عبدالرزاق صاحب اپنے خاندان کا کیوں چنا من اہلی کیوں جو اپنے خاندان کا ہونا، طبی طور پر اس سے محبت زیادہ ہوتی ہے تو نصرت بھی زیادہ کرے گا۔ بات سمجھ آئی؟ یہ راز ہے۔ وحلو لغدان دم من لسانی، میری زبان کی گرا کھول دے، یب کہوں قولی تاکہ وہ میری بات سمجھ سکے۔ اچھا کون ہونا چاہیے؟ ہارون اخی، یعنی ہارون میرا بھائی۔ سبحان اللہ، میرا بھائی ہارون وہ ہونا چاہیے میرے اللہ۔ اشدد بہی عزری، مضبوط کر اس کے ذریعے میری طاقت، اللہ میرے بھائی کے ذریعے میری طاقت مضبوط کر۔ واشرک ہو فی امری، اشرک ہو فی امری، اللہ اس کو شریک کر میرے کام کے اندر، تبلیغ والے کام میں اس کو شریک کر میرے اللہ۔ لکھا یعنی نبوت دے کر۔ کیسے شریک کر؟ پڑھو تو پڑھو، سمجھاؤں اللہ راضی ہو، کیا دے کر؟ نبوت دے کر اس کو شریک کر، ورنہ مطلق معاونت پہلے بھی ہو سکتی تھی، تعاون تو ویسے بھی کر سکتا ہے، لیکن نبی بنا کر میرا معاون بنا تاکہ نصر زیادہ سے زیادہ ہو۔ کئی رسم پہ ہاں کثیرا، حکمت مطالبہ، یہ مطالبہ کیوں کر رہا ہوں؟ تاکہ ہم تسبیح بیان کریں تیری بہت زیادہ۔ سبحان اللہ، اوپر لکھا ہے پاکی بیان کریں تیری، کس سے؟ شرک و نقائص سے۔ شرک و ہم یہ بیان کریں فرعون کے سامنے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے، ہر قسم کے نقائص سے وہ پاک ہے، تیری تسبیح ہم بہت زیادہ بیان کریں ہیں۔ ونذکرک کا کثیرا، اور ذکر کریں تیرا بہت، کمال اوصاف تیری صفتیں بہت زیادہ بیان کریں ہیں، تیرے کمالات بیان کریں اللہ بہت زیادہ۔ کثیرن کثیرن، دو دفعہ رہا ہے خیال، کئی نسبحہ کا کثیرا و نذکرہ کا کثیرا، تیری تسبیح بھی بہت زیادہ بیان کریں ہیں، تیرا ذکر بھی بہت زیادہ کریں۔ اشارہ کر دیا کہ تبلیغ کثرت کے ساتھ ہونی چاہیے۔ تبلیغ سال بعد جلسہ کراتے ہو، مطمئن ہو جاتے ہو، بس حق ادا ہو گیا، ہفتے بعد جمعہ پڑھا دیا، حق ادا ہو گیا۔ نہیں مولانا، کئی نسبحہ کا کثیرا و نذکرہ کا کثیرا، ایک جملہ سنانا ہے، دھیان کرو ذرا، میں بیان کرتا کرتا تھک جاؤں گا، حضرت ہارون بیان شروع کر دے گا، وہ تھک جائے گا، میں سنوں گا۔ جملہ غور سے سنو، اللہ کریم میں موسیٰ علیہ السلام کی مرضی یہ ہے، تیرا توحید والا بیان رکنا نہیں چاہیے۔ توحید والا بیان، مسئلہ بیان تھیدہ ہی تھیدہ راوے، ہوندہ ہی ہوندہ راوے۔ اور تجھ سے کیوں مانگ رہا ہوں؟ انہ کا وجہ مطالبات، انعام کیا لکھا ہے؟ عنوان وجہ مطالبات، تجھ سے اللہ دعائیں کیوں مانگ رہا ہوں؟ انکا کنت بنا بصیرا، یقیناً تو ہی ہے ہمارے سارے حالات کو دیکھنے والا، تو دیکھنے والا ہے ہمیں۔ نیچے لکھا ہے کہ ہر ایک دوسرے کی معاملت کا محتاج ہے، میں حضرت ہارون کا تعاون کروں، وہ میرا تعاون کرے، ایک دوسرے کے تعاون کے محتاج ہیں، اس لیے تجھ سے میں دعا مانگ رہا ہوں۔ قال، اللہ نے فرمایا، قدو تیتا سو لگیا موسیٰ۔ سبحان اللہ، مولانا خیال کرو، کئی نسبحہ کا کثیرا و نذکرہ کا کثیرا، اسباب زیادہ ہوں، اسباب بھائی ہوگا نا ساتھ، اسباب زیادہ ہوں تو طبیعت کھلتی زیادہ ہے، طبیعت سمجھنا ہے بات کو، اسباب زیادہ ہوں تو طبیعت کھلتی زیادہ ہے، پھر بیان بھی زیادہ ہو سکتا ہے۔ اسباب زیادہ بھائی ساتھ ہوگا، طبیعت میں نشاط پیدا ہوگا، تازگی پیدا ہوگی، طبیعت مطمئن ہوگی، زیادہ سے زیادہ بیان کر سکوں گا۔ سبحان اللہ، قال، اللہ نے فرمایا، قد اوتی نہ سولا گیا موسیٰ اجابت الیہ، میرے پیغمبر تحقیق دیے گئے ہیں آپ، سولہ کا جتنی بھی چیزیں آپ نے مانگی ہیں ساری میں اللہ دے رہا ہوں، یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، تحقیق دیے گئے ہیں اپنی مانگی ہوئی چیزیں، اے موسیٰ علیہ السلام، وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى، اور بات آ رہی ہے، ذرا ذہن حاضر کرو، اب میں ایک بحث کرتا ہوں چھوٹی سی، وَحَلُ لُقْدَ دَمْ مِنْ لِسَانِي، اللہ میری زبان کی گرہ کھول دے، یفقہوا قولی، تاکہ وہ میری بات سمجھ سکیں۔ دیکھنا میری طرف، دیکھ رہا میری طرف، مول صاحب میری طرف دیکھو، مشہور ہے بڑے حج صاحب، مشہور ہے مشہور کہ ایک دن فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا ہوا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام اس کی داڑھی میں ہاتھ ڈال دیا، ٹھیک، تو فرعون کو غصہ ہے، اس نے کہا میری داڑھی میں ہاتھ، میں اس کو قتل کرتا ہوں۔ تو بی بی آسیہ نے کہا یہ بچہ ہے، اس بچے کو کیا پتا، اس کو تو اگارے اور جواہر موتی ان میں بھی فرق کا پتا نہیں چلتا، تو خامخا ناراض ہو رہا ہے، بولے ٹھیک ہے لے آؤ، میں خلاصہ سنا رہا ہوں۔ اب انہوں نے کیا کیا، ایک ٹرے کے اندر انگارے رکھے، ایک ٹرے کے اندر موتی اور جواہر رکھے، تو موسیٰ علیہ السلام کے سامنے یہ بچے تھے، معصوم تھے، تو موسیٰ علیہ السلام جواہر کی طرف ہاتھ ڈالنے لگے، موتیوں کی طرف، وہ بھی چمک رہے تھے سرخ سرخ، تو جبرائیل نے آ کر ہاتھ پکڑ کر انگاروں پر رکھ دیا، موسیٰ علیہ السلام نے انگارا اٹھایا اور زبان پر رکھ دیا، منہ میں لے گئے، انگارا رکھا تو موسیٰ علیہ السلام کی زبان جل گئی، اس وجہ سے زبان میں لکنت پیدا ہو گئی۔ سن رہے ہو، بات کرتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام اڑتے تھے، رکتے تھے، یہ عام مشہور ہے کہ اگارے کی وجہ سے زبان جل گئی تھی، یہ واقعہ سنا ہوا ہے، سنا ہوا ہے کہ نہیں سنا ہوا؟ اچھا آپ نے کبھی چائے پی ہے؟ بہت پی ہے، چائے پی بھی کر آپ سے ختم ہے۔ مولانا قانون یہ ہے کہ اگر گرم سالن کھاؤ یا گرم چائے پیو، زبان جل جائے تو لکنت زبان میں نہیں آتی۔ سن رہے ہو، کبھی آپ نے یہ تجربہ کیا ہو، گرم چائے پی کر بندے کی زبان جل جائے یا گرم سالن کھا کر بندے کی زبان جل جائے تو زبان میں لکنت پیدا نہیں ہوتی، کبھی تجربہ ہوا ہے آپ کا؟ میری طرف دیکھو گے، بات سمجھاؤں گا، یہ خاص بات ہے ہمارے دورے کی۔ مولانا میری طرف دیکھنا، حسین آباد، ایک سوال سمجھا کہ زبان نے سکھنا تھا؟ اچھا، یہ ہمارا تنور لگا ہوا ہے، آپ تو وہ گیس والا شروع کر رہے ہیں، انگاروں والا تنور، کوئی آپ میں ہے ساتھی جو انگارے کو اپنے ہاتھوں کے ساتھ پکڑ کر اٹھا کر منہ میں لے جائے؟ ہے کوئی؟ منہ میں لے جانا تو دور کی بات ہے، میں تو ایسے مذاق کر رہا ہوں، کوئی ہے آپ میں سے جو انگارے کو پکڑ لے؟ چپ کر گئے ہو، ہے کوئی جو انگارے کو پکڑ لے؟ اچھا، پھر انگارے کو پکڑنا، اس کو اٹھانا، منہ تک لے جانا، پھر منہ کے اوپر رکھنا، پھر زبان کا جل جانا، آپ یہ بتائیں کہ یہ بات ممکن ہے؟ کچھ سوچو تو میں بات کروں، اللہ راضی ہو، یہ بات ممکن ہے کہ انگارے کو پکڑا جائے، پھر اس کو اٹھایا جائے، پھر منہ کے قریب لایا جائے، پھر زبان پر رکھا جائے، پھر زبان جل جائے، یہ ممکن ہے؟ آپ جوان آدمی، آپ یہ کر سکتے ہیں؟ بچے نے کیسے کیا؟ اب باغ باغ لوگ کہتے ہیں نہیں جی نہیں، وہ جو انگارا تھا نا، آگے سے انگارا تھا، پیچھے سے خشک تھا۔ کیا کہتے ہیں؟ آگے سے بات جو بنانی ہے، آگے سے وہ اتو کے ہائی اور انگارا آتے، پیچھے سکا ہائی، پیچھے سے خشک تھا، پیچھے کچھ نہیں تھا، آگے ذرا جو ہے نا آگ کی طرح تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے وہ جگہ پکڑی تھی جو خشک تھی۔ سن رہے ہو کہ نہیں سن رہے ہو؟ اب یہ بات مولانا، یہ ساری اسرائیلی روایات ہیں، حدیث میں ہے، نہ قرآن میں ہے، بولو تو صحیح، نہ قرآن میں ہے، یہ بات آپ نے یاد کر لی ہے۔ اگلی بات، اللہ اللہ، اگر پیغمبر کی زبان میں لکنت پیدا ہو جائے، عمران خالد بروجے، اگر زبان میں لکنت پیدا ہو جائے، ایک آدمی گفتگو کرتے ہوئے رکتا ہے، اڑتا ہے، میں بازار کیا لیکن دکان بند تھی۔ اب یہ بات ہو، یہ عیب ہے کہ نہیں ہے؟ بولو، عیب ہے کہ نہیں ہے؟ اور پیغمبر عیب سے پاک ہوتا ہے، پیغمبر عیب سے، بولو تو صحیح، پیغمبر عیب سے، اللہ کریم پیغمبر کو عیب سے پاک رکھتا ہے۔ اور رک رک کر اڑنا، گفتگو کرنا، زبان میں لکنا تو نہ، یہ تو عیب ہے، پیغمبر میں عیب کیسے مانتے ہو؟ بات سمجھی؟ اگارے والی بات سمجھی؟ زبان جل بھی گئی تو پھر لکنت کیسے آ گئی، انگارے کو پکڑا کیسے، کچھ خاص کا سہن میں آیا کہ نہ آیا، پھر لکنت، یہ تو عیب ہے. حج صاحب نے تو فتویٰ دے دیا جھوٹ. آگے میں سمجھاتا ہوں بات کیا ہے. حج صاحب پہنچ گئے بات کی تہ تک. مولانا بات یہ ہے، قانون یہ ہے، قانون چند باتیں میں آپ کو عرض کرتا ہوں، ذرا ذہن حاضر کر کے سنو. ایک قول یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے محل میں پہنچے تھے تو دودھ ملنے میں دیر ہو گئی. سمجھنا بات کو، کسی دائی کا دودھ نہیں پیتے تھے، اوپر سے اللہ نے پابندی لگا دی تھی، تو والدہ کی جھولی تک پہنچتے پہنچتے کافی ساری دیر ہو چکی تھی. اور قانون یہ ہے کہ اگر بچہ جو دودھ پینے والا ہو اس کو دودھ ملنے میں دیر ہو جائے تو زبان تھوڑی سی موٹی ہو جاتی ہے. ایک قول زبان تھوڑی سی موٹی ہو گئی تھی، ایک قول علماء نے یہ لکھا. نمبر دو، دوسرا علماء کرام کا قول یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ 10 سال تک مدین میں رہے، کتنا 10 سال تک مدین میں رہے، اور قانون یہ ہے کہ علاقہ بدل جائے انسان کے لہجے پر فرق پڑ جاتا ہے. سمجھ رہے ہو؟ ہاں صاحب، علاقہ بدل جائے، مسلسل بندہ دوسری جگہ رہے تو زبان پر جو بولی ہے انسان کی گفتگو، اصل جو اپنے علاقے والی زبان تھی اس زبان پر فرق پڑ گیا تھا. موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں، اللہ میں واپس فرعون کے دربار میں جا رہا ہوں، جو میری پہلے والی زبان تھی اسی زبان والی روانی کو چلا دے. بات سمجھی کہ نہ سمجھی؟ حج صاحب آپ کے لیے کہتا ہوں، میں ایک دفعہ اپنے نیرس ملخان میں ہمارے والد صاحب کے دوست تھے، تو انہوں نے مجھ سے پوچھا آپ کا کیا حال ہے، خیر خیریت ہے؟ میں نے خیر خیریت بتائی. پھر میں نے ان سے پوچھا حال وال کر رہے تھے ہم، میں نے ان سے کہا چاچا ہور کیا حال ہے، میں نے کیا کہا، اور یہ ہماری میاں والی کی زبان ہے. اس نے مجھے کہا واہ بھتیجے واہ، تم میاں والی پڑھانے جاتے ہو اپنی سرائیکی بھی بھول گئے ہو. تو میں حیران ہو گیا سرائیکی بھول گیا. انہوں نے کہا ہور کیا حال ہے، یہ ہماری زبان نہیں ہے سرائیکی، ہماری سرائیکی میں کہتے ہیں بیا کیا حال ہے. سرائیکی میں کہتے ہیں بھگوانی والے کتنا بیٹھے ہو، ہاتھ کھڑا کرو، اصل کیا ہوتے ہیں بیا کیا حال ہے. ہور کیا حال، یہ ہماری بولی نہیں ہے سرائیکی، بیا کیا حال ہے. تو تب مجھے خیال او ہو، میں نے کہا واقعی جی میاں والی کی زبان مجھ پر اثر کر گئی ہے. مولانا اب میں جمعے کی جمعے آتا ہوں اور لہجے میں فرق پڑ گیا، زبان بدل گئی. موسیٰ علیہ السلام نے تو 10 سال وہاں گزارے تھے، اور تقریباً ہر 6-7 میل کے بعد لہجہ بدلتا ہے، زبان بدلتی ہے. دوسرا قول یہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بولی پر فرق پڑ چکا تھا. عرض کرتے ہیں اللہ بحر العقدتم من لسانی یب کہو بولی، وہی میری زبان جاری کر دے پہلے والی بولی، پھر ان کے دربار میں جا کر فصاحت بلاغت سے مسئلہ بیان کر سکوں. ایک تیسرا قول یہ ہے کہ پیدائشی لکنت تھی. تیسرا قول کیا ہے؟ یہ وہ لکنت والی بات ہے، یہ عیب ہے، یہ قول بھی قابل تسلیم نہیں ہے. کتنے قول ہو گئے؟ 3. چوتھا قول سنو، چوتھا تو وہ میں نے عرض کر دیا جو مشہور ہے کہ جی انگارہ اٹھایا تھا وغیرہ وغیرہ. پانچواں سنو، پانچواں قول یہ ہے اور بڑا مزیدار، حضرت موسیٰ علیہ السلام ٹھہر گفتگو کرتے تھے. کیسے؟ ٹھہر ٹھہر کر. آپ نے کسی سے حال پوچھا، آپ کا کیا حال ہے؟ الحمدللہ میں خیریت سے ہوں، اللہ کا بڑا احسان ہے، گھر میں بھی خیریت ہے، بچے بھی ٹھیک ہیں، اللہ کے احسان اور فضل و کرم سے زندگی گزر رہی ہے. یہ ٹھہر ٹھہر کر، اور زبان ہو گوجرا والا کی، اوئے ہوئے ہوئے گوجرا والا والے ہاتھ کھڑا کرو، قلعہ والے بلا ہاتھ کھڑا کرو، اب نیچے ہاتھ کھڑا کرتے ہیں. اب یہ ساتھی ہمارے عثمان بیٹھا ہے، یہ سارے، یہ بلال بیٹھا ہے، اتنی تیز گفتگو کرتے ہیں سرائیکی والوں کو ملنے ہی نہیں دیتے. اچھا لاہور جاؤ، ہاں جی کیا ہے، ٹھیک ہو جی، خیر کی لینے، اتنا جلدی بولتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آتی. سن رہے ہو کہ نہیں سن رہے ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں، اللہ میں تو گفتگو کرتا ہوں ٹھہر ٹھہر کر، میں تو گفتگو کرتا ہوں طبی طور پر ٹھہر ٹھہر کر گفتگو کرتا ہوں، اور فرعون بڑا چلاک ہے، وہ گفتگو کرے گا تیزی سے. لاہوریہ بمادرہ دماغ، مجھے خیال نہیں رہا لاہور والے بھی تشریف فرمائیں. تو یہ گفتگو فرعون کرے گا بڑی تیزی سے چلاکی سے، میں گفتگو کروں گا بڑی ٹھہر ٹھہر کر آہستہ آہستہ آرام آرام سے، تو دیکھنے والے سمجھیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام مغلوب ہے، فرعون غالب ہے. دیکھنے والے کیا سمجھیں گے؟ اللہ میری زبان میں بھی ایسی روانی پیدا کر دے تاکہ فرعون لے سکوں، تاکہ فرعون کے ساتھ. یہ ہے سلوات. قال رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من، یہ لکھ لو نمبر ایک. دایا نہ ملنے کی وجہ سے، دایا دودھ پلانے والی مرزیا، دایا نہ ملنے کی وجہ سے زبان موٹی ہو جانا. نمبر دو، زبان کی فراموشی، زبان کی بھول جانا، زبان کی فراموشی بوجہ تبدیلی وطن. نمبر تین، پیدائشی لکنت. ابھی جلدی کرو، کلاب چھوٹ گیا تو چھوڑ دو، اگو چلو بد لکھ لو. نمبر تین، پیدائشی لکنت. نمبر چار، گفتگو میں آہستگی. نمبر پانچ، قصہ فرعون جو ابھی میں نے آپ کو سنایا ہے. تو اب کیا یاد رکھو گے خلاصہ؟ موسیٰ علیہ السلام کی بان میں لکنت تھی، بولو تو صحیح، کیونکہ لکنت عیب ہے. لکنت کیا ہے؟ عیب ہے، اور پیغمبر عیب سے پاک ہوتا ہے. ایسی بات کہ جس سے لوگ مذاق بنائیں اللہ پیغمبر کے، وہ بات قریب ہی نہیں آنے دیتا. بات سمجھ لی؟ وضو کر لو.